zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. Lactocontrol i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13, serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Uroczyste obchody rocznicy przystąpienia Polski do NATO. Za chwilę relacje z warszawskiej Cytadeli. Testy sprawności w szkołach podstawowych i średnich pomogą w zmianach w lekcjach WF-u. Koniec rolniczej blokady na trasie S3 między węzłami Pyrzyce i Myślibórz. Na początek warszawska Cytadela i jubileuszowe obchody 25-lecia Polski w NATO. A wszystkim, którzy przyczynili się do wejścia naszego kraju do sojuszu, należy się dziś wielkie dziękuję, mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Z kolei wicepremier, szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że przystąpiliśmy do najsilniejszego paktu we współczesnej historii. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która śledzi uroczystości. Powiedz, co jeszcze mówili politycy. A szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że NATO to organizacja pokojowa o charakterze obronnym i dlatego, jak dodał minister, tak ważne jest przygotowanie narzędzi do zapewnienia sobie pokoju. Ale żeby mieć siłę do obrony, żeby mieć tą siłę, która jest potrzebna do wolności, potrzeba się zbroić i potrzeba być gotowym na każdy scenariusz. Minister podziękował przy tej okazji za wysiłek polskich podatników, którzy zgadzają się na wydatki na poziomie 4% PKB na obronność właśnie. Z kolei marszałek Sejmu Szymon Hołownia nawiązał do podstaw działania sojuszu. Przypomniał, że jego pierwsze artykuły to właśnie gwarancja pokoju, ale jak dodał marszałek, każdy ma prawo do obrony w razie zagrożenia. Mamy prawo walczyć o swoje, upominać się o sprawiedliwość. Mamy prawo chronić nasze dzieci, chronić naszą przyszłość. I każdy, kto chciałby tego prawa nadużyć, wystawić je na szwank, musi wiedzieć, że drogo przyjdzie mu za to zapłacić. A Polska została przyjęta do NATO 12 marca 1999 roku. Razem z nami do sojuszu zostali przyjęci również Czesi i Węgrzy. W 25. rocznicę przystąpienia Polski do NATO premier i prezydent będą po południu w Białym Domu. Donald Tusk i Andrzej Duda razem spotkają się z amerykańskim prezydentem Joe Bidenem. Głównymi tematami będą bezpieczeństwo krajów NATO, sojusz polsko-amerykański i walka z rosyjskim imperializmem. Z Waszyngtonu Karol Dermors. 3% PKB na zbrojenia. Co najmniej tyle, zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy, powinny przeznaczać kraje NATO. Będę do tego przekonywał naszych sojuszników, zarówno podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych, jak i w kolejnych miesiącach przed lipcowym, jubileuszowym szczytem NATO w Waszyngtonie. Przed wejściem Szwecji do sojuszu cel 2% spełniało 18 z 31 krajów. Waszyngton twierdzi, że najpierw należy sprawić, by wszyscy sojusznicy osiągnęli ten poziom. A o tym, że sytuacja wokół sojuszu jest poważna, mówił kilka dni temu w Bukareszcie premier Donald Tusk. The post-war epoch is gone. Zakończyła się era powojenna. Żyjemy w nowych czasach, w epoce przedwojennej. In a pre-war epoch. Wzmocnienie NATO będzie tematem rozmów także na Kapitolu. Prezydent Duda spotka się z liderami demokratów i republikanów z obu izb kongresu. Z Waszyngtonu Karol Darmoros, Polskie Radio. A razem z nami do NATO 25 lat temu przystąpiły Węgry i Czechy. Dzięki obecności w sojuszu Praga i Warszawa mają po swojej stronie najsilniejszych, powiedział Polskiemu Radiu czeski minister spraw zagranicznych Jan Lipawski. To fantastyczne, że od 25 lat Polska i Czechy jesteśmy w sojuszu. Daje nam to bezpieczeństwo, na które musimy pracować, ale jednocześnie mamy po swojej stronie najsilniejsze kraje, jakie możemy mieć. Czeski dziennik opublikował wspólny artykuł szefów dyplomacji polskich Czech Radosław Sikorski i Jan Lipawski i podkreślają, że oba kraje muszą wraz z innymi członkami NATO wspierać Ukrainę, aby utrzymać w pełni gwarancję własnego bezpieczeństwa. Do końca kwietnia testy sprawności w szkołach podstawowych i średnich będą prowadzić nauczyciele WF-u. Wyniki pomogą przygotować zmiany w lekcjach wychowania fizycznego, poinformowali podczas wspólnej konferencji prasowej minister edukacji Barbara Nowacka i minister sportu Sławomir Nitras. Na konferencji była Martyna Szymczak. Testy będą przeprowadzane od czwartej klasy szkoły podstawowej w Zwyż. Składają się z czterech zadań, wymienia minister sportu Sławomir Nitras. Skaczemy w dal, biegniemy w takim krótkim biegu po kopercie, biegniemy na dłuższym dystansie, w takim powtarzających się sekwencjach. I to jest takie badanie siłowe, zwane deską. Wyniki mają pokazać, co trzeba zmienić w nauczaniu WF-u z korzyścią dla polskiej szkoły, zapewnia minister edukacji Barbara Nowacka. Jednym z zadań edukacji jest też zadbanie o dobre zdrowie i dobrą sprawność ruchową dzieci i młodzieży. Ale żeby to się wydarzyło, i młodzież musi mieć dobre kompetencje, a my też musimy wiedzieć, w jaki sposób dzieci są uczone. Z testów nie będzie ocen, a wyniki poszczególnych uczniów nie będą udostępniane i przekazywane dalej bez zgody rodziców. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Po południu rolnicy zakończą protest na drodze S3 między węzłami Pyrzyce i Myślibórz. Od kilku tygodni była tam blokada. Protestujący przychylili się do prośby mieszkańców, a także właścicieli stacji paliw oraz restauracji położonych na tym odcinku, mówi rzecznik blokujących rolników Roman Waszczyk. Rolnicy decydowali, że przychylą się do tych próśb i teraz będzie możliwy dojazd S3 od strony Szczecina aż do węzła Myślibórz. I na tym węźle trzeba będzie zjechać na Starą Trójkę. Natomiast jadąc do Szczecina będzie możliwy wjazd na drogę S3 też już na węźle Myślibórz. Ta droga S3 będzie cały czas zablokowana od węzła Gorzów Północ do węzła Myślibórz. Rolnicy zapowiedzieli jednocześnie, że planowana do 23 marca ta blokada trasy S3 zostanie przedłużona o kolejny miesiąc. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś niestety w całym kraju pochmurno i deszczowo, przejaśnienia możliwe jedynie na zachodnich krańcach Polski, w pozostałej części kraju bez słońca. Ciśnienie od 1000 hektopaskali i będzie rosnąć. Termometry wskażą od 2 stopni na Suwalszczyźnie, 8 stopni w centrum do 13 stopni na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany będzie wiał z kierunków wschodnich. Na zegarze 6 minut po godzinie 13. Audycja Trójka do trzeciej nadal w składzie Elżbieta Malinowska, Rafał Wodziński, Justyna Grabarz. Przed nami jeszcze 2 godziny spotkania z kulturą do 14. Dużo tematów filmowych. Porozmawiamy m.in. o najnowszej serialowej produkcji Guya Ritchiego i o znakomitej strefie interesów Jonathana Glazera. Zajrzymy także do Śląskiego Teatru Lalki i aktora Ateneum w Krakowie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Caribou i Never Come Back. To na dobry początek. We'll be right back. Znakomicie taneczne Ezra Collective i Togetherness to za nami. A my wskakujemy na tematy serialowe i od razu łączymy się z dziennikarzem filmowym Dawidem Muszyńskim. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam. Guy Ritchie nakręcił nowy serial. 7 marca odbyła się jego światowa premiera. Jego tytuł to, uwaga, Gentleman. Już to gdzieś słyszeliśmy, prawda? Dokładnie tak. No wszyscy lubimy te utwory, które dobrze znamy, ale nie jest to żaden remake, nie jest to przeróbka, nie jest to kontynuacja filmu z 2019 roku. Jest to inna historia osadzona w tym samym uniwersum wystylizowanych gangsterów. Mhm. Czyli ile tak naprawdę w tym serialu będzie tego filmu z 2019 roku? Zero. Nie, zero. Tutaj nie ma, że tak powiem, żadnego takiego twardego połączenia oprócz Guya Ritchiego, który to wszystko wymyślił, ale jest ta sama stylistyka. Czyli gangsterzy tutaj to nie są faceci w dresach, którzy chodzą, tylko oni są wszyscy ładnie ubrani, wypowiadają się bardzo elokwentnie, ale wciąż są psychopatami, którzy lubią sprawiać ludziom ból, którym chodzi o zarabianie pieniędzy i no po prostu czego by nie zrobili, to chcą dojść do celu, który sobie obrali. Nieważne ile osób na tym ucierpi, nieważne ile osób będzie trzeba zabić. Mm-hmm. Czy w ogóle kogokolwiek z filmowej obsady zobaczymy również w serialu, czy to jest absolutne odcięcie się od tego, co... Nie, to jest absolutne odcięcie. Oczywiście zobaczymy tutaj twarze, z którymi Guy Ritchie lubi pracować, choćby Vinnie Jonesa, który już w wielu jego produkcjach się przewinął, ale nie, tutaj Guy postawił na zupełnie inną obsadę, równie znaną, no bo Theo James, który gra główną rolę, nie jest postacią anonimową dla widzów. Chociażby ostatnio z serialu Biały Lotos z pierwszego sezonu. Mhm. Więc wydaje mi się, że jest to bardzo fajny punkt taki, żeby oderwać się od tego filmu, żeby ludzie nie szukali tych połączeń, tylko przez 8 odcinków, czyli tak naprawdę przez 8 godzin mogli wsiąknąć w zupełnie inną historię z tego samego uniwersum. A tobie udało się wsiąknąć? Tak, mnie się strasznie ten serial podobał, aczkolwiek nie jest to produkcja, którą można oglądać ciurkiem siedząc na kanapie. Ją trzeba sobie podzielić, bo po prostu tu się bardzo dużo dzieje. Ale jest tutaj ten humor Guya Ritchiego, jest ten jego wykręcony świat, którym jak stajemy obok, mówimy nie, no przecież to nie mogłoby się normalnie dziać, ale tutaj jakoś jest to zjadliwe, jakoś to wszystko ładnie się ze sobą łączy. Ta stylistyka, humor, sposób mówienia oraz postaci, które się pojawiają, które są do siebie zupełnie niepodobne. Oglądając ten serial miałem wrażenie, że Guy Ritchie co chwila podrzuca nam innego, bardzo ciekawego bohatera, który po prostu intryguje swoją innością, byciem psychopatą. Mm-hmm. Czy twoim zdaniem udało się wnieść coś naprawdę takiego świeżego, innego do tego Gentlemana, żeby oddzielić tak, że to jest zupełnie inna historia? Mm-hmm. Mam wrażenie, że tutaj nie ma czegoś innego. To jest po prostu to, co fani tak naprawdę Guya Ritchiego prosili, bo wszyscy mówili, czy dostaniemy drugą część tego filmu, kolejne przygody. On doszedł do wniosku, że jeśli chodzi o bohaterów, których pokazał w pierwszym filmie, to doszliśmy już do ściany. On już nie ma czego opowiadać, ale ten świat jest tak rozległy, że bardzo szybko znalazł sobie nowych. I mamy tutaj dwóch braci Eddie, którzy mają... bardzo duży spadek zostawiony przez ojca z także wieloma zagadkami. Mhm. Otóż okazuje się, że jak Eddie, który był zwykłym, normalnym obywatelem, żołnierzem, zostaje wezwanie do domu, że ojciec zmarł i zostawił mu spadek, okazuje się, że na wielkiej posiadłości, no bo on jest lordem, na wielkiej posiadłości znajduje się także dość dobrze prosperująca plantacja marihuany, która należy do jednej z rodzin przestępczych i trzeba się z nimi dogadać. Czy Ediemu jest to w smak? No to musicie już sięgnąć po serial, bo nie chcę wam walić spoilerami, ale tylko tak właśnie chcę wam napomknąć, jak to wszystko jest usadowione w tym przestępczym świadku, że to nie jest coś przypadkowego. To jest świat, który bardzo dobrze się rozwija i mamy to pokazanie tego z perspektywy człowieka, który całe życie był przed tym chroniony, który nie miał zielonego pojęcia, jak to funkcjonuje. I ten świat zaczyna go trochę fascynować. Mm-hmm. No, zapowiada się to całkiem intrygująco. Myślę, że sięgnę ja na pewno i zapraszamy też Państwa do tego, żeby sprawdzić tę serialową produkcję. Guy Ritchie, Gentlemani, o tym mówimy. Rozmawialiśmy z Dawidem Muszyńskim, dziennikarzem filmowym. Dzięki Ci bardzo za te rekomendacje, bo chyba polecasz. Jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Dzięki.

when you're already late. A no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think it's like rain. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wujek, jak zdrabki weźmie, to weźmie. Weźmie dla kumpli, sąsiadkom weźmie. Pamięta o żonie Edycie? Ewie! I wszyscy razem drapią milion dla ciebie. Nowość, zdrabka milion dla ciebie. Wygraj nawet milion złotych. Kupuj w punktach Lotto. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Marian, a ty myślisz, że ten zajączek to coś nam w tym roku na święta przyniesie? Nie zajączek, tylko kurczak i przeceny na święta w Media Expert nam przyniesie. I jeszcze multirabaty do tego. O, a jakie? No, drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt, uważaj Barbara, no, aż 99% taniej, Barbara. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut po godzinie 13. Fajny film. Od piątku możemy oglądać w naszych kinach Strefę Interesów w reżyserii Jonathana Glazera. Jak już wiemy, koprodukowany z Polską film zdobył w tym roku 2 Oscary w kategorii Najlepszy film międzynarodowy oraz Najlepszy dźwięk. Autorem eksperymentalnych zdjęć był nominowany wcześniej już dwukrotnie do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej Łukasz Żal. Nie od razu było to jednak oczywiste. Z operatorem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fakt, że znalazłeś się w ekipie tego filmu, że mogłeś robić zdjęcia, to jest związane właśnie z twoją już wieloletnią współpracą z producentką Ewą Puszczyńską? Myślę, że tak, na pewno. Myślę, że też John też zna Pawła Pawlikowskiego. Jonathan, reżyser. Tak, John. Tak, bo my mu krótko, on w ogóle oni... Mówicie John po prostu. John, tak, bo on też na siebie tak mówi. Zresztą John, tak, John też lubi, jak się krótko ktoś nazywa, bo to zawsze łatwiej mówić, nie? No to Jonathan zna Pawła, widział oczywiście filmy Pawła, więc myślę, że też chyba wyczuł, że jestem do tego dobrą osobą. No na pewno Ewa też tutaj popierała i film miałby się robiony w Polsce, więc to też jest ogromna zasługa Ewy, że jestem tutaj, że zrobiłem ten film. No i też jeszcze była taka sytuacja, że on mnie zaprosił do Londynu do reklamy, jak ja jeszcze nic nie wiedziałem. Chciał cię sprawdzić? No pewnie, a ja nie wiedziałem. Znaczy, ja coś czułem, nie? Ale miałem takie, ja mówię, kurczę, nie chciałem w ogóle o tym myśleć. Zresztą to były niezłe jaja, bo ja tu byłem wtedy w moim życiu na Camera Image i ja po prostu mam coś takiego, że nie umiem robić rzeczy w jednym czasie za wielu, nie? I ja w ogóle powiedziałem mojej agencie, mówię, ja tego nie zrobię, bo ja jestem w jury na Kamerimicz, nie? W nocy dzwoni do mnie agentka moja, ta fabularna, i mówi, ty chyba zwariowałeś, ty jesteś chyba nienormalny, co ty w ogóle robisz, jak ty możesz tego nie zrobić? Ja mówię, no ale ja mówię, no jak mam to zrobić, to no, ja jestem w jury, muszę to oglądać, te filmy, no to jak? No i po prostu gdzieś tam w końcu udało się to połączyć, miałem po prostu jakiś szalony miesiąc, totalnie, nie? Na szczęście ta reklama była rozłożona w czasie, chciałem je sprawdzić, no i potem mi powiedział, że właśnie robiliśmy to też w takich bardzo wariackich warunkach, w odpływie, wszystko, czyli generalnie półtorej godziny dziennie zdjęć, wszystko ekstremalnie przygotowane i po prostu nagle taki, wiesz, ogień, koncentracja absolutna, kręciliśmy to ten i trochę tak jak tu, nie? To było trochę też tak mniej więcej, podobna forma była, tylko na mniej kamer, no i właśnie wtedy pamiętam, że John mi powiedział, że trzeciego dnia, jak tak pracowaliśmy i po prostu, wiesz, trzeba było nakręcić po prostu całą scenę pikników, chyba w 40, czy nie, godzinę 10, pochodziliśmy razem, ja brałem tą kamerę, wszystko z ręki, totalnie najprościej, wiesz, tak, tak, tak, nie? I zrobiliśmy to i mówi, potem jak zobaczyłem, jak wtedy, jak pracujesz, to wiedziałem, że to ty. Chodziło mi to później, nie? No i tak zaczęła się ta współpraca. To jest niezwykłe w tym filmie, że on jest absolutnie wstrząsający i tak mocno działa na odbiorcę, a jednocześnie no, w samym obrazie przecież właściwie jest bardzo przyjemny. No tak, no cała jest z tym sprawa, nie, że za pierwszym razem czytam scenariusz i nagle wiem, że czytam scenariusz jakimś potworze, nie, i nagle tak obserwuję sobie jakąś po prostu rodzinę, która praktycznie ma bardzo podobne życie, jak w sumie każdy mógłby mieć, nie? Nic złego, dom, dzieci, fajnie, bajki, czytamy jakieś wakacje miłe, a nagle jednak się zaczynasz łapać, że obserwujesz to życie, nagle widzisz w tym siebie i widzisz, że to się jakby niczym w ogóle nie różni od tego. I to jest w ogóle najbardziej przerażające, że jesteśmy w stanie tak po prostu podzielić ten swój umysł, że jesteśmy tak po prostu w stanie to wyprzeć. To mnie totalnie wstrząsnęło, nie? To jest dla mnie jakiś rodzaj też, nie wiem, służby, że jesteśmy tak uprzywilejowani, że możemy o tym mówić i przypominać o tym, jacy my jako ludzie jesteśmy. I to jest tak ważne, żeby o tym mówić, więc ja czuję się naprawdę uprzywilejowany, że miałem szansę być w tym, bo to mnie też zmieniło jako człowieka, nie? I myślę, że dużo mi to dało, ogromnie dużo i niezwykła to była podróż. Trudna, ale niezwykła. Łukaszem Żalem, autorem zdjęć do filmu Strefa Interesów, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Na trójkowej antenie teraz Bejrut i Postcards from Italy. Times we had, oh, when the wind would blow with rain or snow, we're not all bad. We put our features where they had to go. The Ravenettes i Love in a Trash Can to za nami. A my przenosimy się do teatru, dokładniej do Śląskiego Teatru Lalki i aktora Ateneum w Katowicach, który przygotowuje pewną prapremierę. 16 marca po raz pierwszy będzie można zobaczyć innego Jarosława Murawskiego w reżyserii Tomasza Maślankowskiego, który jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak tak czytam opis tej historii, to trochę mam dreszcze. Główny bohater spotyka na swojej drodze różnych ludzi i każdy z nich okazuje się być nim samym. Historia trochę jak ze złego snu. No tak, tak. To bardzo ciekawa przygoda. Nasz główny bohater budzi się pewnego dnia i ku swojemu zaskoczeniu, idąc do szkoły, w tej szkole napotyka wszystkich swoich kolegów, koleżanki, którzy wyglądają dokładnie tak jak on. Za chwileczkę okazuje się, że i nauczyciele też wyglądają jak on. Biegnie przerażony do domu, rodzice wyglądają jak on. Tak, Jarek Murawski wymyślił bardzo fajną, ciekawą historię, która jest takim zaczynem do rozmowy z naszymi potencjalnymi widzami, którzy już od soboty będą nas odwiedzać. To taka rozmowa o empatii, o wrażliwości, o cierpliwości, o zrozumieniu innych, a co najważniejsze samego siebie. To taka zachęta do wyrażania samego siebie, własnego zdania, czasem wbrew ogółowi. Więc ten nasz główny bohater musi w tej sytuacji, kiedy wszyscy wyglądają tak jak on, dokonać pewnej przemiany, żeby się wyrazić, żeby się odmienić, żeby stać się właśnie tym tytułowym innym. Do kogo właściwie skierowany jest ten spektakl, skoro główny bohater jest właśnie chłopcem, tak, w wieku szkolnym? Tak, tak, tak. Zapraszamy do teatru dzieci w wieku już od 6 lat, żeby właśnie, bo ponieważ dużo sytuacji dzieje się w kontekście szkolnym, więc jakby naturalnym staje się fakt, że to właśnie ten odbiorca jest takim najbardziej kompatybilnym do tematu, ale oczywiście starsze dzieci, myślę, że jeszcze i ja, i dorośli też odnajdą tutaj dużo swoich interpretacji tego, co przygotowujemy. Mm-hmm. To muszę dopytać, jak to się w ogóle stało, że akurat ten tekst Jarosława Murawskiego postanowiłeś wziąć na warsztat? No, rozmawialiśmy z panią dyrektor Teatru Ateneum w Katowicach, żeby właśnie, żeby mogło się coś ciekawego, innego właśnie pojawić w repertuarze tego teatru, i ja ten tekst wysłałem pani dyrektor i od razu aprobata pełna, że to w ogóle fajne, no i że to prapremiera polska, więc to zawsze ciekawe, żeby się nowe teksty ukazywały, a Jarek pisze bardzo inteligentnie i to jest bardzo głębokie i w tym jest dużo humoru, a jednocześnie tej właśnie dziwności i abstrakcji. No ale też ten język, którym się posługuje, jest bardzo właśnie, moim zdaniem, będzie bardzo dobrze przyswajalny przez tego najmłodszego widza, którego zapraszamy do teatru. Mm-hmm. Proszę? Mm-hmm. A jak się w ogóle pracuje i tworzy spektakl właśnie oparty na filozoficznym tekście? To jest dla mnie ciekawe. O, ja wiem, czy to jest jakiś inny kanał. No, najważniejsze jest to, żeby on był komunikatywny, żeby wszystkie te treści, które są wpisane, ja zawsze wychodzę z założenia, że tekst powinien być komunikatywny, że spektakl powinien być zrozumiały. Inna rzecz, czy on się będzie podobał, czy nie. Znaczy, na pewno będzie podobał, bo wszystko to, co jakby tutaj jest, i lalki, i formy, i to właśnie to, że ten bohater występuje we wszystkich postaciach i jest taki sam, to urasta u nas w teatrze do po prostu rangi jakiejś totalnej abstrakcji. Mhm. Ale no, szukamy takich, po prostu no, najważniejszy jest ten odbiorca, robimy to dla dzieci, więc to, żeby one to zrozumiały, żeby wszystkie treści, które autor wpisuje już w tekst, a potem my na scenie jakby jeszcze to wzbogacamy, no żeby były komunikatywne, żeby były zrozumiałe, żeby dzieci po spektaklu mogły sobie i ze sobą nawzajem, a potem być może i jeszcze w domu o tym opowiedzieć, nie? Że ta treść, ta myśl, ta idea będzie dla nich jakąś fajną intencją, jakimś w ogóle szturchaczem takim po prostu do zastanowienia się nad tym. Że ta akurat historia tego innego, tytułowego, no jest właśnie takim tematem, który gdzieś fajnie by było, żeby gdzieś zakiełkował indywidualnie w duszy, w głowie, żeby może coś od razu, albo po jakimś czasie się gdzieś to zdarzyło, bo to jest cudowne, żeby się po prostu pięknie różnić, że różnorodność nie świadczy o niedoskonałości, tylko że to jest po prostu jakieś w ogóle coś, co wzbogaca nasz świat. Zdecydowanie piękne przesłanie. Jeszcze muszę zapytać, jak to realizacyjnie zrobić, skoro jeden bohater w tylu różnych postaciach. To było trudne do zrobienia? No mamy 6 aktorów wspaniałych tutaj, którzy można powiedzieć dosłownie dwoją się i troją, żeby te multiplikacje naszego bohatera stały się naocznym faktem. Używamy do tego oczywiście fajnych zabiegów, ponieważ to jest teatr lalki i aktora, w tej kolejności lalki i aktora, więc i są aktorzy, ale są też lalki właśnie i różne jej ich formy i inne ich, różne ich skale, które powodują, że ta multiplikacja, to powielenie jest możliwe. Nie mamy oczywiście aktorów, którzy wyglądają tak jak główny nasz bohater, tylko mamy jego multiplikację, czyli to na zasadzie jakiś odbić powiększonych, dużych, małych, z różnymi minami. Mm-hmm. Cała ta rzeczywistość naprawdę urasta do rangi niezłego ekstremum, ale właśnie doprowadzamy tego bohatera do takiego momentu, że to coś, co na początek się, no bo to jest super nawet na początek, nie, że ktoś wygląda jak ja i te sytuacje na początku są bardzo śmieszne, takie komiczne, takie nawet fajne, że można sobie tak troszeczkę tej rzeczywistości pogmerać i że to jest super, ale jeżeli już ci rodzice nawet wyglądają jak ja i zachowują się jak ja, to już jest najgorzej po prostu na świecie, bo wyobrażamy sobie, jak zachowują się rodzice, którzy zachowują się tak jak dziecko. To jest po prostu nieznośne bywa czasami. No i wtedy ten bohater dochodzi do takiej ściany, która powoduje, że tych jego multiplikacji ubywa nam. To znaczy, że ta rzeczywistość taka, jaka ona być powinna wraca, czyli mamy właśnie tego wyjście z takiego planu tej formy lalki do planu aktorskiego, że nam się figury, persony, postaci tej rodzice nagle się pojawiają i wszyscy inni koledzy. I jakby nam to się z takim, no nie że morał, ale jednocześnie taki namacalny fakt, że właśnie ten rodzaj takiej bycie sobą, to znaczy zgody wnętrza z zewnętrzem, nie? Naszym indywidualnym powoduje, że po prostu dla świata jesteśmy konkretni, wyraźni, świat wie, co nas widzi, dostrzega i rozumie. Śląski Teatr Lalki Aktora Ateneum w Katowicach. Spektakl inny, 16 marca prapremiera, a potem kolejne spektakle. Tak. Oczywiście zachęcamy do tego, żeby zaglądać na stronę teatru. Tam znajdą Państwo informacje o kolejnych spektaklach. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Tomasz Maślunkowski, reżyser tego pięknego spektaklu. Dziękuję, pozdrawiam. Miłego dnia. Wzięłam do ręki dziś moją rękę. Myślałam, że to za tobą tęsknię, ale się okazało, że jednak nie. Tak bardzo brakowało mi mnie. Nazywam się niebo, mam wszystko, co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Myślami z wilkami i między niewiastami, ulicą, rzeką płynę. Do